Majitel zavrtěl hlavou a tvářil se dotčeně. Pane, nikdy bych se nesnížil k použití černé magie. Všechna moje kouzla náleží k čisté bílé magii. Černá magie neuznává žádné zákony kromě svých vlastních, podotkl Zane. Bílá magie, zdůraznil prodavač. Moje zboží má osvědčení, že se jedná o bílou magii. Zane věděl o těch potvrzeních své. Jejich hodnota záležela na kvalitách toho, kdo je vydal. Bílá magie byla vždy poctivá, protože pocházela od Boha, ale černá magie se uměla pěkně přetvařovat a vydávat se za bílou magii. To už bylo v přirozenosti Satana, otce vší lži, že se snaží obelstít lidstvo svým zbožím. Pro amatéra je skutečně obtížné rozlišit mezi různými druhy čar a kouzel. Je jasné, že by si mohl vyžádat ocenění těchto kamenů, které by zahrnovalo i popis magických schopností. Ale bylo by taky pěkně drahé a aby to mělo cenu, tak by je musel koupit první. Kdyby se pak ukázalo, že je výsledek ocenění negativní, přišel by o peníze, které za ně vydal a neměl by zase nic. Hvězda se mezitím usadila na Zaneově botě. Zdvihněte nohu, pobídl ho prodavač. Zane zdvihl nohu a hvězda pod ní okamžitě zamířila. Zane byl překvapen a natočil nohu tak, aby mohl vidět na podrážku. Byla na ní přilepena mince. Hvězda si na ní sedla. Zane sundal minci z podrážky a hvězda se vrátila na velký safír. Kouzlo skutečně fungovalo. Tak je to asi opravdu kámen bohatství. Co bude asi následovat? Peníze, které by mohly splatit jeho dluhy a dovolili by mu žít velice pohodlně a možná i více než pohodlně. Jistě by ho to zbavilo strachu před hladověním a bohatství by sebou přineslo i nějakou milostnou romanci. To se bohatým mužům stává poměrně snadno. Jistě by se zbavil všech těžkostí, které s sebou přináší chudoba. Tak co za to chcete? Zeptal se Zane a obával se, jakou uslyší odpověď. Vím, že za to nemohu penězi zaplatit. Majitel krámku se usmál a byl si jist, že ho tentokrát obchod nemine. Ne, je jasné, že nechci peníze. Chci něco, co má stejnou cenu. Zane měl podezření, že se mu to nebude líbit, ale chtěl kámen bohatství. Vyhlídky do budoucna s tímto kamenem byly vynikající. Skoro mu začínalo být jedno, jestli zatím není černá magie. Co by se mohlo stát? Co máte na mysli tou stejnou cenou? Milostnou romanci. Cože? Prodavač se kousal dortů a dával tak najevo nervozitu, která se vůbec nehodila k jeho profesi. Kámen lásky jasně ukázal, že vás má potkat do jedné hodiny milostná romance. No a co má být? Vždyť já ten kámen lásky nechci koupit. Nebudu se v tom milostném vztahu nijak angažovat. Ale někdo jiný by mohl za vás. Zane se na něj podíval s jistým pochopením, když si vzpomněl, jaký projevil prodavač zájem o ideální ženu. Ten kámen je váš. Mohl byste to udělat sám. Na to mne přece nepotřebujete, to se mýlíte. Já vás potřebuju, vysvětloval rychle prodavač. Už jsem vám říkal, že nemohu své kameny sám použít. Tím bych ohrozil svůj obchod. Ale i kdyby to šlo, tak v mé blízké budoucnosti se žádný milostný vztah nevyskytuje. Podnik se mi dobře rozběhl, mám před sebou dlouhý život, ale můj společenský život je úplně odlišný. Dal bych nevím co za to, abych měl skutečně hodnotný vztah s nějakou dobrou ženou. Ne s nějakou, co by se hnala jenom za penězi nebo tak něco. S ženou, které bych mohl důvěřovat. Prostě s takovou ženou, jaká byla předurčena vám, kdybyste koupil kámen lásky a patřičně ho použil. Vy jste tvrdil, že své drahokamy nepoužíváte pro své vlastní záměry, poznamenal Zane. Přesto se zdá, že toho víte o své budoucnosti docela dost. Jsou ještě jiné cesty, jak získat patřičné informace, aniž bych musel použít své kameny, prohlásil majitel. Mám horoskopy a dělal jsem si ještě různá jiná pozorování. Všechno ukazuje na to, že jsem předurčen pro úspěch v podnikání, ale úspěch v lásce mi má zůstat odepřen. K čemu vám tedy bude moje milostná romance dobrá, když už stejně víte, že ji sám nemůžete mít? Naopak. Nemohu mít svou vlastní romanci, ale mohu mít vaši. Jestli mi to ovšem dovolíte. Tímto způsobem mohu obejít svou vlastní sudbu. Ta žena je sice určena vám, ale bude vyhovovat i mně. Podle toho, jak se choval kámen, když jste ho držel, je zcela jasné, že ta žena by byla vhodná pro širší okruh mužů. Mezi ně patřím i já. Její přitažlivost a půvab je univerzální. Náš vztah nebude tak dobrý, jako by byl s vámi, ale stále ještě bude velice dobrý. Nejenom věci předurčené nebesy jsou výborné. Je to váš kámen, držel se tvrdošíné svého zane. Můžete si sám najít ženu svých snů. Sice to může zničit váš obchod, ale co na tom, když toužíte tak silně po milostném vztahu? To by vám mohlo stát za to. Cítil se trochu nesvůj, protože cítil, že by sám mohl přijít o něco důležitého. Možná by měl změnit svůj názor ohledně koupě kamene lásky, když to, co ho mělo potkat, mělo být tak vynikající. Prodavač asi chtěl dosáhnout toho, aby začal uvažovat tímto způsobem a rozhodl se pro koupi drahého kamene a tím uvrhl sebe i svou potenciální budoucí ženu do dluhů až do konce života. Když si to uvědomil, obrnil se proti tak nesmyslnému nákupu jenom proto, že by uvěřil v tak silnou touhu prodavače po lásce. Zane měl jisté pochopení pro intelektuální hrátky, i když se považoval spíše za myslitele než za herce. Měl docela slušné vzdělání a předtím, než se mu jisté věci vymkly z rukou, měl zálibu v umění a poezii. Většinu svého vzdělání promrhal a jeho myšlenky a nápady ho přivedly do pěkných potíží. Je to můj kámen, ale ta romance je předurčena pro vás, řekl majitel krámku s naprostou jistotou v hlase. I kdybych byl ochoten kvůli nějaké romanci obětovat svůj obchod, což stejně nejsem, nemohl bych použít kámen, aby mne zavedl k ženě, která je určena vám. Tráhy osudu není možno měnit tak snadno. Takže bych obětoval svůj obchod pro nic. A to nic myslím doslova. To je tedy smůla, prohlásil Zane bez jakékoliv lítosti v hlase. Jeho sympatie k těm, co měli peníze a chtěli ještě lásku, byly poměrně malé. Samozřejmě, že by každý chtěl oboje. Vy byste mi v tom mohl pomoci. Použil byste kámen lásky a jakmile by bylo jasné, kdo je ta žena. Já si přece nemohu kámen lásky dovolit. Zane se nechtěl nechat uvrtat do takového závazku. To jste mi nerozuměl, pane. Nekoupíte si ten kámen. Použijete ho jenom proto, abyste zjistil, kdo je ta žena. Potom se na scéně objevím já a prožiji vaši romanci. Aha. Zane to začal chápat a přistihl se, že přemýšlí o tom, jak se celá situace bude asi vyvíjet. Jenom mu nebylo stále jasné, zda to ten muž myslí skutečně vážně. Předpokládám, že by to tak mohlo vyjít. Proč bych vám měl tak pomáhat? Kvůli kameni bohatství, odpověděl majitel a jemně ho vzal Zaneovi z ruky. Teď to bylo všechno jasné. Vy mi dáte ten kámen bohatství za označení pravé ženy. Já chci bohatství a vy lásku. Zdá se mi, že by to mohl být výhodný obchod pro oba. Zarazil se, protože ho něco napadlo. Jste si jist, že bude kámen lásky fungovat, i když ho nebudu skutečně vlastnit. Pracuje pro toho, kdo ho drží v ruce. Kameny nevědí nic o vlastnictví. Takové vztahy a konvence existují pouze mezi lidmi. Nebude na tom nic nezákonného. Ujišťuji vás, že vám dám potvrzení o koupi kamene bohatství, jakmile dokončíte svůj úkol. To nemá nic společného s penězi. Je to příležitost, která se mi může naskytnout jednou za život. Prodavač vypsal prodejní doklad. Kdyby všechno proběhlo tak, jak mu to prodavač popsal, tak by to byl výhodný obchod. Mohl mít kámen bohatství za to, že se vzdá romance, kterou by stejně bez kamenů nemohl mít. Cítil, že by měl něco říci. Dobrá. Souhlasím. Za chvíli byla smlouva podepsána. Jeden kámen bohatství za protislužbu, s dodáním okamžitě, jakmile bude protislužba vykonána. Zane si uložil smlouvu do kapsy, potom vzal kámen lásky, zadíval se na jeho záři a následoval nejjasnější bod v kameni, který ho vedl ven z obchodu. Na ulici se na chvilku zastavil, aby si jeho oči přivykly na jasné sluneční světlo. Když se tak stalo, zadíval se nejprve na nápis nad obchodem, na kterém stálo Mes Opodtage. Zkontroloval znovu kámen, otočil jím, aby zjistil, kterým směrem je záře nejsilnější a pak vyrazil na sever. Majitel krámku ho následoval. Kámen však za chvíli přestal zářit. Zane s ním několikrát otočil, ale kámen pouze zablikal. Řekl bych, že je po všem. Majitel zůstal klidný. Tenhle kámen neukazuje jenom směr. Také záleží na situaci, v které se ocitnete. Musíte začít něco dělat, abyste narazil na situaci, kdy se zase rozzáří a povede vás. Ale jak mám vědět, co dělat? Vždyť mi ten kámen nijak nepomáhá. Někam jděte. Sledujte reakce kamene. Existuje pouze omezený počet možností. Mužův hlas zněl klidně, ale bylo jasné, že je velmi napjatý. Celá jejich dohoda by se zhroutila, kdyby se nepodařilo určit správnou ženu. Zane se otočil doprava a šel. Minul pasáž, ve které se mladíci dívali do kinoautomatů se starými filmy a hlasitě se chechtali. Podle jejich reakcí Zane usoudil, že asi nesledují žádné kreslené filmy od Walta Disneye. Obrazy na zdi již naznačovaly, o co půjde, a měly zřejmě nalákat zákazníky. Zane si vzpomněl na pár starších filmů, když zaslechl hlas majitele, zkuste jiný směr. Ten kámen nijak nereaguje. V hlase už byla cítit nervozita. Zane se zase otočil a vykročil nazpět. Minuli krámek z kameny a zastavili se před stánkem s levnými knihami. Nic to nedělá, hlásil Zane. Nechte mne přemýšlet, prohlásil obchodník a zastavil se snad shodou okolností, zrovna před výlohou s nápisem Vědecká magie. Kam jste chtěl jít? Nikam. Jenom jsem tam po ulici, odpověděl Zane. Snažil jsem se probudit ten váš kámen k životu. To je chyba. Musíte někam jít. Vaše romance není na téhle ulici. Je tam, kam jste chtěl jít, když jste držel ten kámen poprvé v ruce. Chtěl jsem jít domů, řekl zklamaně Zane. Bych se divil, kdyby mne tam čekala nějaká láska. Žiju sám ve slumu. Tak jděte domů. S vaším cenným kamenem. Jistě. Ale jenom vypůjčeným. Já půjdu s vámi. Vyměníme si kameny, jakmile navážete kontakt. Zane potřásl hlavou. Jak si přejete? Pochyboval o celé záležitosti, ale stejně byl zvědav, co se z toho vyklube. A samozřejmě chtěl kámen bohatství. Znovu se otočil a zamířil ke společnosti, kde nechal svůj pronajatý koberec, když přiletěl do zdejšího nákupního střediska, které se rozkládalo nad Kilvarouhem. Kámen se rozzářil. Tak to přece byla pravda. Šel vstříc lásce. Obchodník se na moment zdržel, protože se zdálo, že ho ve výloze zaujalo nejnovější číslo satanistického čtvrtletního časopisu Síra. Pak pospíchal za Zanem. Znovu minuli pasáž z automaty, kde teď mládenci hráli nějaké hry plné sexu a snažili se dosáhnout co nejlepšího skóre. Zane jednou dostal nabídku, aby se nechal pro takové hry fotografovat a pouzovat na plakáty, což odmítl, přestože nutně potřeboval peníze. Přece jenom mu to připadalo pod jeho úroveň. Minuli pekařství, odkud se linula překrásná sladká vůně. Zanea najednou přepadl pocit hladu, protože už nejedl pěkně dlouho. Úplně ho to na chvíli přemohlo. Zadíval se do výlohy, kde pod nápisem Melounové pochoutky figurína vyrobená z cukru s melouny na pravém místě nabízela různé koláčky, zákusky, dortíky a další dobroty. Všechno to vypadalo nádherně a vonilo, takže člověk mohl těžko odolat. Pokračujte, ozval se obchodníkův hlas. Zane se jen násilím přinutil, aby se odtrhl od krámku, který podnikl takový útok na jeho chuťové buňky a rozbouřil žaludek. Až bude mít kamen bohatství, vrátí se sem, vykoupí celý ten krám a nacpe se k prasknutí. Došli ke společnosti, která nabízela létací koberce pod heslem Už teď jste tam, kde chcete být. Zane ukázal svůj zpáteční lístek znuděnému zaměstnanci a ten vytáhl jeho koberec z regálu. Byl to dost ubohý koberec, který místy připomínal spíš starší pytel od brambor, ale lepší si Zane dopřát nemohl. Majitel krámu z kameny si pronajal koberec mnohem větší, jasných barev, který měl plno doplňků. Oba vytáhli své srolované koberce ven, roztáhli je, usedli na ně se skříženýma nohama, zapnuli si záchranné pásy a dali pokyn ke vzletu. Koberce se vznesly do vzduchu. Obchodníkův koberec odstartoval plynule a elegantně plul vzduchem, Zaneův se zvedal neochotně se značným jekotem, jak se snažil nastartovat poháněcí kouzlo. Zane tohle nesnášel. Co když koberec přestane někde uprostřed letu fungovat definitivně? Řídil let koberce pohyby těla. Nakláněním těla do stran dával koberci směr, pohyby dopředu nebo dozadu určovaly letovou hladinu. Slovní povely měly určovat rychlost, ale Zane se od začátku rozhodl pro střední rychlost, protože měl obavu, že by se mu kouzla mohla vymknout z rukou, kdyby se snažil koberec hnát moc rychle. Stejně byl okolo nich dost značný provoz, tak to byl nejistější způsob, jak držet krok. Zane měl vždycky rád létání na koberci, ale neměl na to, aby si mohl koupit svůj vlastní. Dokonce si nemohl ani příliš často nějaký půjčit. Mít vlastní koberec stálo dost peněz a náklady na letovou míli se stále zvyšovaly. Inflace zasáhla všechny bez rozdílu. Bylo to samozřejmě dílo samotného Satana, který rozběhl kampaň, ve které se snažil přesvědčit, že peklo je mnohem lepší místo než země. Někdy se mu to skoro dařilo. Satan si byl zřejmě dost jist svou věcí, protože se snažil položit realitu na lopatky i jinými postupy. Do malých pevně ukotvených obláčků byla zapíchnuta řada satanských poutačů. Vidíš tu krásu? Nic si nenalhávej. Víš dobře, kde se svléká. Zatím následovala menší tabule, která zobrazovala opravdu krásnou ženou, která se právě začala svlékat. V rohu obrazu byly dvě postavičky ďáblíků mužského a ženského pohlaví, které reprezentovaly ochranou známku pekla. Obě měly malinké roztomilé vidle a mužská figurka ukazovala na sukni svlékající se ženy, kde bylo malým písmem vytištěno: toho se v nebi nebudeš moci ani dotknout. Pak následoval poslední nápis Plameny pekelné, což bylo provedeno v písmu připomínajícím plameny. Zane potřásl hlavou. Satan měl nepochybně velmi výkonné oddělení pro styk s veřejností, ale jenom hlupák by se nechal nachytat takovou reklamou. Každý, kdo se dostal do pekla, jistě pocítil sílu pekelných plamenů a ďáblíci s vidlemi už jistě nevypadali tak roztomile. Reklamní kampaň byla vedena tak účinně a chytře útočila na nejnižší lidské pudy, že bylo těžké uchovat si v mysli skutečnou hrozbu pekla. Zane sám by rád viděl i zbytek těla ženy, který byl ještě zakryt, a dobře věděl, že to by se mu v nebi nemohlo podařit, protože tam jsou všechny myšlenky čisté. Z tohoto pohledu mělo peklo něco do sebe. Koberce se dostaly do přístavu vytvořeného z mraků a začaly sestupovat po vyznačeném spirálovitém tunelu, který vedl dolů do Kilvarouhu. Tunel byl plný koberců, protože se již připozdívalo. Po jiných drahách sestupovalo několik helikoptér a v dálce nějaký šťastlivec pobízel svého okřídleného koně. Zane doufal, že když se vše podaří a on získá kámen bohatství, bude si moci koupit vlastního koně. Několikrát už na koni jel, ale vždycky to byl jenom mutant schopný jezdit pouze po zemi. Zane se domníval, že řízení koně ve vzduchu musí být skoro stejné, kromě pár povelů, které pobízejí koně k letu. Ale zatímco pozemní kůň už jde pořídit pod $1000 a mořský kůň stojí okolo 5000, létající kůň nešel prakticky nikde sehnat pod 10 000, a to ještě vyžadoval speciální péči, protože ho normální stáj nemohla uspokojit. Vlastně tedy, v tu chvíli koberec před ním zakolísal. Ve stejnou chvíli se kámen lásky rozzářil neobyčejnou silou. Zane musel přibrzdit, aby se vyhnul kolizi. Hej, co se to? Spustil.